Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu, Jordi Savall, Jerozolima i Bałkany oraz muzyka polskiego baroku w cytatach. Gościnnie Piotr Mos. Powieść opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, Bon Voyage. Autopromocja. I know I'm not supposed to think you're thirsty, Rose. Yeah, I know, I know. I know, I know. Już dziś moim gościem w trzech wymiarach gitary będzie Adam Cohen, muzyk, wokalista, autor piosenek. Oczywiście z tych Cohenów. Zapraszam od 13. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gala Oscarowa na żywo, tylko w Canal Plus. W nocy 22 lutego o godzinie 1:55. Dostępna dla wszystkich abonentów NC+. Canal Plus. Zapraszamy. A wiesz, Karol, co robię, kiedy mam ochotę na czekoladę? No? Polenwicę. Pascal, to jest dziwne. Jak dziwne? Co dziwne? A ty co niby robisz, jak masz ochotę na czekoladę? No, kaczkę? Hello? Teraz czekolada mleczna tylko po 1,39 zł za 100 gramów, a czekolada z orzechami laskowymi po 2,05 zł za 100 gramów. A wszystkie czekolady Fincare minimum 30% taniej. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 lutego, jest 12. Małgorzata Majborska, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sawicki chce rozmawiać z rolnikami, a oni chcą go odwołać. Budapeszt, jak twierdza, po południu do stolicy Węgier przylatuje prezydent Putin. 35 lat temu polscy himalaiści zdobyli Mount Everest po raz pierwszy zimą. Ale zaczynamy od zwołanego na jutro posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem prezydenta. Rada ma omówić sytuację na Ukrainie, kryzys ukraińsko-rosyjski i kwestie bezpieczeństwa w regionie w kontekście rezultatów negocjacji w Mińsku. W Warszawie właśnie zaczyna się posiedzenie Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Podczas niego ma zapaść ostateczna decyzja w sprawie prezesa Jarosława Zagórowskiego. Wczoraj on sam zrobił tak, jak obiecał strajkującym jeszcze w zeszłym tygodniu górnikom i podał się do dymisji. Zagórowski tłumaczył, że bezpośrednim powodem jego decyzji jest rozpętana przez liderów związkowych fala bezprzykładnej nienawiści i agresji. Jak wyjaśniał w specjalnym komunikacie, nienawiść ta była budowana od wielu miesięcy i podsycana przez cały okres kilkunastodniowego strajku. Dotychczasowy prezes JSW napisał też, że strajk został zakończony, górnicy wrócili do pracy, a podpisane porozumienie przyniesie spółce znaczne oszczędności. Niedosyt budzi jego zdaniem tylko niedość precyzyjne zdefiniowanie zasad pracy w sobotę, ale najważniejsze jest przywrócenie stabilności JSW. Jarosław Zagórowski nie dostanie 3-miesięcznej odprawy, bo nie został odwołany, ale sam rezygnuje z funkcji. Kto go zastąpi, o tym zdecyduje Rada Nadzorcza. Pojutrze kolejny protest rolników w Warszawie, a w planach budowa zielonego miasteczka. Domagają się oni od rządu interwencji na rynku mleka i mięsa oraz wyższych odszkodowań za szkody łowieckie. Szef gabinetu politycznego premiera Wykopacz Marcin Kierwiński przypomina jednak, że problemy rolników rozwiązuje w trybie ekspresowym 6 specjalnie powołanych zespołów. Mają do 21 lutego przedstawić raport dotyczący potencjalnych realizacji głównych rozwiązań, głównych problemów, które zgłaszane są podczas protestów. Minister rolnictwa wykazał wolę porozumienia, ale związkowcom jej brakuje, dodaje minister Kierwiński. Jeden z panów liderów nie zdecydował się na takie rozmowy. Bardzo niedobrze, gdyż lepiej chyba rozmawiać, lepiej starać się szukać konsensusu, a nie protestować. Chodzi o szefa rolniczego OPZZ-u Sławomira Izdebskiego. On proponuje referendum w sprawie odwołania ministra Sawickiego. Takie rolnicze referendum zgodne z literą prawa. Zbieramy podpisy po to, żeby nikt nie zarzucał Izdebskiemu, że uprawia politykę i chce ministra odwołać. Będą podpisy, to znaczy, że to rolnicy chcą odwołać, a nie Sławomir Izdebski. Protest rolników w Warszawie w czwartek, a już jutro kolejna rolnicza blokada. Członkowie NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność zablokują most na Bugu koło Nura. To droga krajowa numer 63. Zamknięte ulice, setki policjantów i funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Tak wygląda teraz stolica Węgier. Po południu na kilka godzin do Budapesztu przylatuje rosyjski prezydent Władimir Putin. Oficjalnym powodem wizyty jest 70. rocznica wyzwolenia Budapesztu przez Armię Czerwoną, ale w czasie spotkania z premierem Wiktorem Orbanem rosyjski prezydent będzie chciał sfinalizować ważną dla obu stron umowę gazową. Centrum węgierskiej stolicy to od rana specjalnie wydzielona strefa z pozamykanymi ulicami i oddziałami policji niemal na każdym rogu. Rosyjski prezydent Władimir Putin, który przyleci tutaj po południu, zostanie powitany z honorami w neogotyckich wnętrzach węgierskiego parlamentu. Węgry to jeden z nielicznych krajów Unii, jaki Putin odwiedza od czasu wybuchu konfliktu na Ukrainie. W ubiegłym roku węgierski premier Viktor Orban gościł z kolei w Moskwie. Część Węgrów uważa, że sojusz z Rosją jest dla kraju bardzo istotny. Zachód nie kupi całej naszej gospodarki i naszych produktów, dlatego musimy patrzeć na inne kierunki, także na wschód. Mówi jeden z mieszkańców Budapesztu, István. Jednak większość Węgrów sprzeciwia się sojuszowi z Rosją i chce ponownego otwarcia na zachód. Ostatnie sondaże pokazują, że węgierskie społeczeństwo jest w większości prozachodnie i proamerykańskie. 2/3 Węgrów chce, by kraj sprzymierzał się z Ameryką, a nie zacieśniał więzi z Rosją. Mówi mi szef węgierskiego Instytutu Political Capital Peter Kreko. Wczoraj przeciwko wizycie Putina w Budapeszcie protestowało około 3000 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Budapeszt. To była wyprawa, która zadziwiła świat himalaistów. Mija 35 lat, odkąd Polacy jako pierwsi zimą zdobyli najwyższy szczyt świata Mount Everest. Na wysokości 8848 metrów nad poziomem morza znaleźli się Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy. Nagranie radiotelefonicznej rozmowy między szczytem a bazą przeszło do historii himalaizmu. Kogo słyszycie? Nie słyszę, powtórz, gdzie jesteście, odbiór? Na szczycie! Zimu! Hurra, na szczycie! Są na szczycie, hurra! Jeszcze ciężko, bardzo się boimy tego zejścia, będziemy bardzo uważać. No zdarzyło się, to fakt, no nie da się tego wykreślić z historii. Im większy dystans, tym mam takie do tego ciepłe wspomnienia, że jednak to było coś, co nie tylko budowało wizerunek, ale ja pamiętam, to był taki najlepszy zespół, jaki w życiu był, chyba pracował, gdzie wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Polacy na początku zdominowali tą zimę i z pierwszym szczytem, który zdobyto zimą, był ten najwyższy od razu Everest. No i że dokonali to Polacy w takiej pięknej, głupowej wyprawie. Od 1980 roku do dziś z 14 ośmiotysięczników 9 zimą zdobyli jako pierwsi Polacy. To był serwis Trójki. Niemal w całym kraju słońce, tylko na zachodzie miejscami może się chmurzyć. Duża różnica temperatur, wciąż poniżej zera na północnym wschodzie, w Suwałkach minus 2 stopnie, 2 stopnie w centrum i 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie Mareczku, co u pana można zrobić z włosami za 20 zł? Ostrzyc bokobrody. To niewiele, panie Mareczku, bo wie pan, teraz za 20 zł można mieć nawet Canal Plus. Canal Plus świętuje 20 urodziny. Z tej okazji wypróbuj Canal Plus już od 20 zł miesięcznie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. Pracuję przy komputerze. Moje oczy to tysiące wysyłanych wiadomości. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimp Labs. Oto największa tajemnica pożyczek gotówkowych. Dlaczego, kiedy chcesz pożyczyć mało, to za pożyczkę musisz zapłacić tak wiele? To bez sensu. Dlatego teraz w GetInBanku dla wszystkich nowych klientów przygotowaliśmy absolutnie darmową pożyczkę. Od 500 do 2000 zł na 12 miesięcy, bez odsetek i prowizji, bez żadnych ukrytych kosztów i bez zaświadczenia o zarobkach. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Bank Twoich oszczędności. Kto miał podrażnione gardło? Ja! A ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan! Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 8 minut po południu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało zmiany w taryfikatorze mandatów. Uwaga, kierowcy, będzie drożej. Prawdopodobnie od końca maja. Co ważne, jednocześnie wejdą w życie przepisy przyznające policji prawo do zatrzymania prawa jazdy tuż po zdarzeniu. Chodzi o sytuację, kiedy to kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość o 50 km na godzinę lub więcej. Prawo jazdy automatycznie zostanie zatrzymane na 3 miesiące. Jeśli w tym czasie kierowca będzie prowadził pojazd bez uprawnień, a zostanie na tym przyłapany, kara zostanie przedłużona. Co ciekawe, w różnych sytuacjach będą również karani właściciele samochodów, którzy pojazd użyczyli. Jeśli za kierownicą usiądzie osoba bez uprawnień, kara dla właściciela wyniesie 300 zł. Właściciel zapłaci również mandat, kiedy użyczy pojazd niesprawny. Parkowanie na tzw. kopercie może skończyć się mandatem w wysokości nawet 800 zł. Na drogach osiedlowych za wykroczenia grozić będzie mandat plus dodatkowe 200 zł. Dziś pytanie, czy zaostrzenie sankcji dla kierowców to dobry pomysł, a moim gościem jest młodszy inspektor Marek Konkolewski, Biuro Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Witam pana inspektora, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie inspektorze, po co zaostrza się taryfikator? Panie redaktorze, w obecnym stanie prawnym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w przypadku tak zwanego zbiegu wykroczeń maksymalnie można nałożyć mandat karny w wysokości 1000 zł. Mhm. Wydaje mi się, że dzisiejsza maksymalna wysokość grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego w Polsce, która wynosi 500 zł, wydaje się niska. Jest niska, zwłaszcza za czyny, które są szczególnie niebezpieczne, które są główną przyczyną wypadków drogowych, na przykład rażące przekraczanie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym, nieprawidłowe zachowanie względem pieszych. I taka, moim zdaniem, taka sytuacja nie zapewnia skutecznej polityki represyjnej oraz oddziaływania prewencyjnego, a tym samym nie odstrasza potencjalnych sprawców wykroczeń. Proszę zauważyć, że gdybyśmy tak zaczęli analizować, sprawdzać wysokości grzywien, które są określone w taryfikatorze mandatów karnych, to nie jest aktem jakimś tajnym. Każdy sobie sam może dokonać takiej analizy tych wysokości mandatów karnych, to średnia wysokość mandatu karnego w Polsce wynosi niespełna 200 zł. I chciałbym przypomnieć wszystkim, że ostatnia podwyżka mandatów karnych w Polsce miała miejsce w 1995 roku, a więc 20 lat temu. I od tego czasu sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju uległa... No nieco się zmieniła, to prawda. Do taryfikatora, panie inspektorze, za chwilę powrócimy. Znowelizowano kodeks karny. Policja będzie miała prawo do natychmiastowego zatrzymania prawa jazdy, kiedy to kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość o 50 km i więcej. To będzie się działo bez względu na to, czy rzeczy dzieje się w terenie zabudowanym, czy też poza tym terenem? Propozycja jest taka, ażeby policjant mógł na miejscu w przypadku ujawnienia na gorącym uczynku wykroczenia polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km na godzinę, że policjant mógł zatrzymywać za pokwitowaniem prawo jazdy i ten dokument byłby niezwłocznie przesyłany do właściwego miejscowo starosty, który wydawałby decyzję administracyjną o zatrzymaniu tego dokumentu na okres do 3 miesięcy. Wówczas, jeżeli starosta by wydał taką decyzję administracyjną i zatrzymał ten dokument na 3 miesiące, osoba takim samochodem nie mogłaby jeździć, ale nie wiązałoby to się z żadnymi dodatkowymi konsekwencjami w postaci zdawania ponownego egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, przy czym trzeba tutaj dodać, że propozycja zakłada także wprowadzenie do kodeksu karnego artykułu 188a, który będzie przewidywał odpowiedzialność karną w przypadku, gdy osoba będzie łamała decyzję administracyjną starosty po zatrzymaniu tego prawa jazdy. Czyli to zadziała tak, że jeśli po zatrzymaniu prawa jazdy nadal będziemy prowadzić pojazd bez uprawnień, a zostaniemy zatrzymani, na przykład do kontroli, kara będzie przedłużana. kara będzie przedłużana, oczywiście. A do ilu miesięcy? Do 6 miesięcy. A jeśli w tym czasie znów poprowadzę pojazd, będzie 9 miesięcy? No to wtedy już będzie problem. Wtedy osoba popełni przestępstwo i za to będzie groziła kara pozbawienia wolności, z tego co ja pamiętam, do lat dwóch. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że te propozycje idą naprawdę w bardzo dobrym kierunku, dlatego że potrzebujemy takich instrumentów prawnych, jak nasze koleżanki i koledzy z Unii Europejskiej, z znakomitej większości państw europejskich. Policjanci mają taki instrument prawny, który daje możliwość zatrzymania prawa jazdy na miejscu w przypadku zbiegu wykroczeń, w przypadku złamania w sposób rażący. Tak, mówimy o rażącym na przykład przekroczeniu prędkości. Wracam do tej sytuacji jeszcze na chwilę. Czy to również może, czy też tak nie będzie, może wiązać się z odebraniem mandatu, czy też to będzie jedyna sankcja? Mówię o tym zabraniu prawa jazdy. Panie redaktorze, oczywiście osoba ma prawo skorzystać z prawa odmowy przyjęcia mandatu karnego wówczas. Nie, ja mówię o sytuacji, że przekraczam prędkość o 60 km na godzinę. Policja proponuje mi zatrzymanie prawa jazdy. Czy to jest jedyna sankcja w tej sytuacji? Czy też również mogę być ukarany mandatem? Ale oczywiście osoba będzie także karana mandatem karnym, a dodatkowo policjant za pokwitowaniem zatrzyma dokument, tak jak wcześniej powiedziałem, który niezwłocznie stanie przesłany do właściwego miejscowo starosty. Które wykroczenia zgodnie z nowym taryfikatorem będą karane najsurowiej? No, przekroczenie dozwolonej prędkości, wszystkie wykroczenia, które są związane z niepoprawnym postępowaniem wobec pieszych, a więc wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, bezpośrednio przed przejściem, omijanie samochodu, który zatrzymał się przed wyznaczonym przejściem. Aby pieszych przepuścić, tak. Pieszego. Mhm. Dokładnie, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, kolizje drogowe. Ale wie pan, to są na razie prowadzone są zmiany nad tym taryfikatorem mandatów karnych i naprawdę za wcześnie na razie mówić o jakichś sztywnych kwotach. Można tylko tutaj powiedzieć, że jeżeli osoba przykładowo nie będzie nosić elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu poza obszarem zabudowanym, to proponuje się karę grzywny w wysokości do 100 zł. Tak, i tutaj ta kara została... Dotyczy to pieszych oczywiście, prawda? Nie, tak, natomiast tak jak wcześniej powiedziałem, za wcześnie mówić w sposób bardzo precyzyjny o wysokości mandatów karnych, które będą moim zdaniem w najbliższym czasie obowiązywać. Natomiast są to zmiany, które idą w dobrym kierunku, bo chciałbym jeszcze przypomnieć, że w 1995 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnia płaca wynosiła 702 zł, w 2011 roku pięciokrotnie wyższa, bo wyniosła prawie 3400 zł. A więc moim zdaniem te niskie mandaty karne nie odstraszają kierowców, nie spełniają tej swojej funkcji wychowawczej, no i spora grupa kierowców po prostu postępuje niezgodnie z prawem, dlatego że tych mandatów karnych się nie obawia. To chyba nowość w taryfikatorze. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Właściciel pojazdu będzie musiał uważać, komu pojazd pożycza. Będzie musiał sprawdzać, czy pożyczający ma uprawnienia do prowadzenia pojazdu. No, z jednej strony jest to obowiązek, który będzie ciążył na właścicielu, posiadaczu auta. Mhm. Natomiast chciałbym tutaj powiedzieć, że takie obowiązki już polskie prawodawstwo przewiduje w artykule 96 kodeksu wykroczeń, który wyraźnie stanowi, że właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania, w strefie ruchu, osobę, która na przykład nie ma prawa jazdy, nie ma ważnego dowodu rejestracyjnego, jest pijana, no ponosi z tego tytułu odpowiedzialność i za to grozi kara grzywny nawet do 5000 zł, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję. Młodszy inspektor Marek Konkolewski, Biuro Prewencji Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji. 18 minut prawie po południu. A dziś pytanie, czy zaostrzenie sankcji dla kierowców to dobry pomysł. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. Krzysztof napisał: niestety na drogach nie potrafimy postępować w sposób zdyscyplinowany, odpowiedzialny. Kierowcy jeżdżący poprawnie nie muszą się obawiać, a być może nie jeden pirat się zastanowi. Jeżeli ma to komuś ocalić życie, jestem jak najbardziej za. Czy zaostrzenie sankcji dla kierowców to dobry pomysł? 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witamy pana, panie Andrzeju. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Ja jestem też za tym, żeby zaostrzyć sankcje. Jeżdżę już ładnych paręnaście lat i wiem z doświadczenia, że jednak mimo wszystko duże sankcje będą na nas wpływać karząco i będziemy nad tym myśleć, co robimy. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałbym, żeby pan zapytał pana inspektora przy okazji, bo jest takie rozporządzenie ministra odnośnie tego, że jeżeli funkcjonariusz dokonuje pomiaru prędkości, popularnie przez nas nazywaną suszarką, czyli przyrządem pomiarowym, to taki funkcjonariusz powinien być wyposażony w urządzenie, które jednoznacznie określa, czy może pozwolić na zidentyfikowanie pojazdu, który jest namierzany. Dobrze. Jak do tej pory nie spotkałem się jeszcze w żadnym przypadku z takim urządzeniem u policjantów. Ja bym chciał się dowiedzieć, dlaczego w takim razie policjanci postępują wbrew temu, co przedstawiciel ministerstwa rozdysponował. Bardzo dziękuję za ten wątek, za to pytanie. Pan Bartek napisał: mieszkam, pracuję na stałe w Berlinie. Przekroczyłem prędkość o 40 km na godzinę. 2 punkty na 8 możliwych otrzymałem. Kasacja punktów możliwa dopiero po 5 latach. 350 euro mandatu. Zawieszenie prawa jazdy na miesiąc. W momencie złamania zakazu jazdy przez miesiąc grozi mi rok w więzieniu oraz nawet 10 tysięcy euro grzywny. Pan Michał. Panie Michale, witam. Halo? Witam serdecznie, witam państwa. Ja może troszeczkę łyżkę dziegciu w ten beczkę miodu wrzucę i powiem, że w mojej opinii, obserwacji 20 paru lat jazdy wynika, że podnoszenie mandatów niestety, mówię to z przykrością, przede wszystkim ma przełożenie na to, ile ta grupa policjantów o tym, powiedzmy, mniejszym poczuciu misyjności, mniejszej uczciwości, życzę sobie za odstąpienie od tego mandatu. Kiedyś to było 50 zł, dzisiaj 100 zł. Niestety przykro mi, bo oczywiście w każdym środowisku znajdą się czarne owce, ale również do pana inspektora uwaga. Stworzyli państwo infrastrukturę, która to umożliwia. Jeżeli policjant w nieoznakowanym radiowozie ma możliwość wykasowania nagrania z kierowcą popełniającym przestępstwo, to znaczy, że sankcjonują państwo możliwość taką, żeby wziął przysłowiową łapę. Tyle. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witamy. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym zająć stanowisko w tej sprawie. Jestem oczywiście za podniesieniem sankcji za jazdę po pijanemu czy za inne wykroczenia, ale brakuje mi tu jednej rzeczy, bez której to się nie uda. To znaczy, politycy, urzędnicy, prokuratorzy, sędziowie, policjanci za takie same wykroczenia muszą odpowiadać trzykrotnie niż zwykły obywatel, ponieważ powinni świecić przykładem i jeśli tego nie wprowadzimy, to nic się nie uda. Pan Paweł napisał, społeczeństwo zarabia różnie, więc czy sprawiedliwym rozwiązaniem nie wydaje się nakładanie mandatów jednak proporcjonalnie do wynagrodzeń? 7 trójek na początku 22. Jeszcze pan Paweł. Panie Pawle? Dzień dobry, panie Kubo. Paweł. Dzień dobry. No to jest skandal, co się dzieje, ponieważ policjanci stali się kolejnymi urzędnikami skarbowymi. No Polacy są dręczeni na każdym kroku jakimiś obciążeniami. No policjanci dołączyli teraz do rzeszy właśnie poborców fiskalnych. Natomiast co się gorszego stało? Policjanci zaczęli zachowywać się, za przeproszeniem, jak cioty. Dlatego, że w Mińsku Mazowieckim, przepraszam za to słowo, ale w Mińsku Mazowieckim policjanci chowają się jak złodzieje za samochodami i łapią starsze osoby, które przychodzą na czerwonym świetle na przejściu, w którym w prawo, jak się spojrzy, jest kilometr pusta droga, w lewo kilometr pusta droga i ludzie po prostu nie chcą stać i przychodzą. Policjanci jak złodzieje się chowają i łapią tych ludzi. Dlatego albo, drodzy panowie, zmieńcie mundury na tęczowe i radiowozy przemalujcie na różowe, albo niech prawdziwi mężczyźni w policji coś z tym fantem zrobią po prostu. To jest nie do życia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Smutne porównanie. Małgorzata Woźniak, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Posłuchajmy. Sejm przyjął nowelizację ustawy Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zakłada, że kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o minimum 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, stracą prawo jazdy na 3 miesiące. Jeżeli w tym samym okresie, przez ten okres 3 miesięcy, będą jeździć bez prawa jazdy, to wtedy ten okres bez dokumentu zostanie wydłużony do 6 miesięcy. Ale jeżeli w okresie 6 miesięcy zostaną zatrzymani przez policję i nadal będą tutaj jeździć bez dokumentu, to jest taka możliwość, że starosta po prostu zabierze uprawnienia takiej osobie i ta osoba będzie musiała ponownie stanąć do egzaminu. Natomiast jest jeszcze projekt rozporządzenia mówiący o zmianach, jeżeli chodzi o parkowaniu na przykład na miejscu osoby niepełnosprawnej. Ten mandat będzie wynosił 500 zł, natomiast jakby nowością jest to, że jeżeli osoba będzie posługiwać się kartą, która nie należy do niej, to tutaj będzie mógł policjant dać jeszcze mandat w wysokości 300 zł. Przewidujemy, że na przełomie maja czy czerwca powinno wejść w życie. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, troszkę szanowny... głośniej, bliżej mikrofonu poproszę. Już, szanowny panie Kubo, a jak jest z weryfikacją uprawnień, które będą mieli policjanci? Czy oni naprawdę, te urządzenia, które mają, to one są adekwatne do tego, żeby to mierzyć? Tutaj pan wspomniał na temat możliwości wykasowania obrazy. Oczywiście zgadzam się. Idźmy dalej. W tym momencie... Bliżej telefonu, panie Krzysztofie, bo ledwo pana słyszymy. A no właśnie. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, a nie lepiej postawić na edukację dzieciaków od przedszkola, po prostu, żeby zmieniać tę świadomość, mentalność nas Polaków, a tylko od razu karać. Nie wyszło policji z fotoradorami, nie wiem, wolniej jeździmy, to teraz chcą podnieść mandaty. To jest kolejny powód dla mnie, żeby opuścić ten kraj i wrócić tylko po rodzinę. Ja bym tu stawiał na edukację dzieci, nie wiem, wychowanie takie było komunikacyjne chyba kiedyś w szkołach. Zmienić świadomość Polaków, mentalność, kurczę, no nasze pokolenie tego nie zmieni, ale dajmy szansę dzieciom, może to pokolenie coś zmieni. Pan Wrocław jest za, to jest śmieszne, że potencjalny napisał zabójca może się wykpić mandatem na poziomie 500 zł. Dodatkowo uważam, że żaden mandat nie powinien być płacony u policjanta. Pan Mateusz, panie Mateuszu? Dzień dobry. Dzień dobry. No jeszcze wracam do takiego argumentu, że trzeba podnieść te mandaty, ponieważ zmieniły się warunki, zarobki. Zmieniła się technologia w samochodach i zmieniły się trochę drogi. Może warto też by było pewne ograniczenia prędkości zweryfikować, ponieważ w wielu przypadkach dwupasmowa droga oddzielona pasmem zieleni nawet w mieście ma ograniczenie 50 km na godzinę, gdzie no mija się to sensem, moim zdaniem. Pan Michał ma podobne nadzieje. Uważa, że za tym wszystkim pójdą rozsądne ograniczenia prędkości, które na razie w niektórych miejscach są, zdaniem słuchacza, absurdalne. Panie Ewo, witamy. Halo? Witam. Dzień dobry, panie Kubo. Witam wszystkich. Ja powiem tak, no zgadzam się z przedmówcą, to tak na początku, a tak króciutko, ja pracuję jako zawodowy kierowca, tak, od 8 lat. Jeżdżę bardzo dużo, bo robię około nawet 600-700 km tygodniowo. I ja jestem za tym jednak, żeby karać, ale tak rozsądnie, bo raczej rozsądnie tych, co należy, bo to, co się dzieje na drogach, to, co widzę, to czasami naprawdę włos się jeży na głowie. Także jeżeli ktoś nie potrafi naprawdę myśleć, to niech chociaż płaci i nie stwarza zagrożenia po prostu dla innych, tak? Słucham i dziwię się, napisała pani Katarzyna. Nie rozumiem ludzi, którzy łamią przepisy, szukają sobie usprawiedliwień. A to radar nie taki, a to policjant nieoznakowany, a to w złym miejscu stoją. Jeśli jadę prawidłowo, nie mam sobie nic do zarzucenia, nie mam się czego bać. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu? Witam pana. Witam pana. No pan całkowicie zgadzam się z podwyższonymi kwotami za mandaty i nie sobie w tej Polsce kierowcy narzekające na policję, na mandaty przychodzą w jedną rzecz. Jedziemy na zachodzie, przestrzegamy prawa. Boimy się mandatów, boimy się policji i nie wnosimy żadnych skarg. Polacy za granicą jeżdżą bardzo poprawnie, a u nas chcemy cwaniaczyć i się śmigać, spędzać na policję, że stoją w krzakach, że tamto, że to. Nie. Nieuchronność kary i wysokie mandaty tylko spowodują, że będziemy jeździć bezpieczniej. To już prawie 12.30. Dziękuję. Tomasz Parol, portal anulujmandat.pl. Jest to najbardziej prymitywny pomysł. On niewiele zmienia, dlatego że osoby, którym zostaną zabrane prawo jazdy, dalej będą jeździć tylko bez prawa jazdy. Powinna być zmieniona absolutnie polityka względem kierowców, względem właścicieli pojazdów, która by nie polegała na tym, że będziemy zaostrzać sankcje, czyli że będzie to wszystko szło tylko w jedną stronę, ale tak, że będziemy działać wspólnie na rzecz bezpieczeństwa drogowego. Ja nie widzę takiej polityki ani w tym rządzie, ani w rządach poprzednich. Pomysł, że wszystko można załatwić podwyższając kary, jest pomysłem chorym. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest ksiądz profesor Artur Mezglewski, specjalista prawa administracyjnego, prezes Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Witam księdza profesora, kłaniam się. Witam serdecznie, panie doktorze, witam rady słuchaczy. Czym zajmuje się, proszę księdza, Stowarzyszenie Prawo na Drodze? No, wiem, że działa na rzecz użytkowników dróg, a jak działa? Dobrze pan doktor to określił. Właśnie działamy w interesie i na rzecz respektowania prawa na drodze, no nie tylko przez użytkowników, ale także przez funkcjonariuszy publicznych, którzy spełniają czy dokonują kontroli ruchu drogowego. Zaostrzenie, bo o tym dzisiaj rozmawiamy ze słuchaczami, tak. Zaostrzeniu sankcji dla kierowców, zdaniem tak. księdza, to jest dobry pomysł, dobry kierunek? To znaczy na podniesienie sankcji mandatowych za najcięższe wykroczenia pewnie już czas. 500 zł za te najcięższe wykroczenia to nie jest zbyt dotkliwa kara. Mm-hmm. Ale nie w tym leży największy problem. Problem leży w czymś innym. No, przede wszystkim byłbym przeciwnikiem przyznawania funkcjonariuszom dodatkowych uprawnień w postaci zatrzymywania prawa jazdy. Prawa jazdy, tak. I powiem tak, większość urządzeń do pomiaru prędkości, które korzysta policja, zdecydowana większość, nie spełnia wymogów meteorologicznych. Przede wszystkim nie identyfikuje pojazdu, którego prędkość jest mierzona. Dalej, większość policjantów... Czyli może dojść do takiej sytuacji, przepraszam, że przerywam, ale na to ważne. Zwraca uwagę słuchacz, że teoretycznie policjant może nam pokazać odczyt, który nie dotyczy nas, tak? Może i tak się dzieje. I wcale nie jest tak, że kto przestrzega przepisów, ten nie spotka się z jakąś karą. Mm-hmm. Proszę, panie doktorze, najczęstsza sytuacja, z jaką my naprawdę niemal codziennie się spotykamy, to pomiar prędkości wykonany urządzeniem, które mierzy prędkość pojazdu najszybciej jadącego, ale policjant nie wie, który to. Ten pojazd może być 1000 metrów za, może być niewidoczny. Wie pan, przepraszam księdza, dawno tak. Proszę księdza, nie jeździłem samochodem, więc nawet nie miałem świadomości, że to tak działa, ale tak to jest działa. Sytuacja absurdalna. Nie wszystkie urządzenia tak działają. Mówię o części, o najczęściej używanym urządzeniu Iskra. Mm-hmm. Tam są różne zakresy pomiaru i powiem nawet dosadnie tak, no może troszkę przesadzając, ale jeśli pan redaktor będzie jechał 40, a będzie przelatywał samolot gdzieś blisko kilometr, to on zmierzy ten samolot. Policjant nie wie, co mierzy. A urządzenie nie zapamiętuje pomiaru. Mm-hmm. I nie jest możliwa weryfikacja tego pomiaru. Takich urządzeń to jest większość, 90%. A co dzieje się w sytuacjach spornych? Bo te przecież występują. Czasami ktoś patrzy na swój prędkościomierz i doskonale wie, że jedzie na przykład 50, czy też najwyżej 55, a nie 80, jak wskazało urządzenie. To nie mój odczyt mówi, a policjant się upiera. I co dalej? I pan redaktor pyta, jak przebiega standardowo sytuacja, tak? Otóż przebiega tak, że sprawa idzie do sądu. Sąd nie przeprowadza żadnych ustaleń materialnych, bo ich nie ma, bo nie ma żadnego wydruku, nie ma żadnego zapisu. Czyli opiera się na zeznaniu policjanta. Tak, i daje wiarę, zawsze daje wiarę policjantowi i wskazuje sprawcę. Tak, sądy nie respektują, niestety. Niestety polskie zasady domniemania niewinności, która by wynikała z przepisów prawa, a raczej domniemanie winy. I tutaj zachowując wszelkie proporcje, nic się nie zmieniło od czasów komunistycznych. Naprawdę. No, my spędzamy jako członkowie stowarzyszenia w salach sądowych wiele czasu. Nie ma tygodnia, żebyśmy gdzieś jakiś proces nie monitorowali. I tak przebiega, z wyjątkami. No, jest niewielka część sędziów, którzy wykonują swój zawód w sposób uczciwy. I obserwuje pan wiele ksiądz, profesor takich rozpraw, kiedy widzi pan, że ten sprawca, teoretyczny sprawca jest krzywdzony? No są sytuacje, gdzie nie mam żadnych wątpliwości, że jest krzywdzony. No więc istnieją takie sytuacje, gdzie na przykład z zeznań policjantów nawet wynika, że jechały 2 czy 3 samochody, więc tutaj w takiej sytuacji nie ma pewności, kto przekroczył prędkość, ale przecież mamy zasadę domniemania niewinności. Nie można domniemywać. Nie można kogoś karać na podstawie domniemań. Więc powiem tak, dopóki funkcjonariusze nie będą działać w sposób transparentny i zgodny z prawem, dopóki wina sprawcy nie będzie ustalana tylko na podstawie ponad wszelką wątpliwość. Tak, dopóki na patrole będą wysyłani niewyszkoleni funkcjonariusze, którzy nie przechodzą żadnych szkoleń w zakresie obsługi, to żeśmy już o tym się przekonali, obsługi tych urządzeń, dopóki w policji będą się liczyć jedynie statystyka, bo niestety nierzadkie są przypadki, że funkcjonariusz wysyłany jest i ma linii mandatowy do wykonania i tak strzela na oślepi i tam komuś jakieś 100 zł, tak żeby się nie za bardzo, więc dopóki będzie taka amatorka i dopóki sądy nie będą respektować, że sądy powinny odrzucać takie wnioski o karanie, które nie są, które dowodowo są słabe. Więc dopóki wina sprawcy nie będzie ustalana w sposób rzetelny, sprawdzalny i obiektywny, żadnych dodatkowych uprawnień dla policji. To co się dzieje, to za amatorka. Nie jest to pierwsza audycja poświęcona sprawom dotyczących kierowców. Kiedy rozmawiam z kierowcami, dziś takie wątki również w listach się pojawiają. Często czują się osaczani przez państwo. Przybywa fotoradarów. Podwyższane są taryfikatory. Są wątpliwości dotyczące właśnie to, o czym dzisiaj rozmawiamy, urządzeń pomiarowych. Uważają, że pełnią rolę po prostu takich sponsorów budżetu, a to wszystko władza robi w imię bezpieczeństwa szeroko rozumianego. Rozumie ksiądz to ich rozczarowanie? Te wątpliwości? Przede wszystkim jest jakaś grupa rozczarowanych, skrzywdzonych ludzi, którzy niejednokrotnie wykształcony, niejednokrotnie mający zaufanie do władz, którzy ci to zaufanie tracą. Państwo traci tych ludzi. Państwo traci ich bezpowrotnie. No, widząc te reakcje, widząc te postępowania, obserwując, no, ma się wrażenie, jakby władztwo publiczne sprawowali jacyś funkcjonariusz obcego państwa. Nie ma ducha służby, nie ma ducha etosu, ani w sądownictwie, ani... I od tego bym zaczął. Oczywiście mandaty są za niskie i już czas je podnieść, ale przede wszystkim respektować należy zasady, no, wynikające z konstytucji, prawa do obrony, udowodnienia winy, wykazania. Dlaczego policja kupuje najtańszy sprzęt, który nawet nie zapamiętuje pomiaru, aby później mógł biegły sądowy sprawdzić, czy został wykonany prawidłowo. Ale dlaczego najtańszy sprzęt, prawda? Ale z drugiej strony, czy taryfikator mandatów, kodeks karny można zaostrzać w nieskończoność? Ktoś powie, no, skoro wysoki mandat ma działać odstraszająco, to podnieśmy go jeszcze bardziej. Zadziała mocniej, zadziała jeszcze bardziej. No nie ma takiej pewności, czy to zadziała mocniej. Ja mam wątpliwości, chociaż mówię, mandaty w wysokości 100 zł, czy najwyższy mandat 500 zł za najsurowsze, na najcięższe wykroczenia jest chyba zbyt mało dotkliwą karą. Więc tu bym nie oponował, ale akcent bym kładł na rzetelność działania administracji i wymiaru sprawiedliwości. To jest naprawdę bolesne. Tak. I to jest ważniejsze, prawda? Poza tym, bo jest bulwersujące zatrzymywanie praw jazdy w trybie administracyjnym. Naprawdę. Naprawdę. Bez kontroli sądowej, bez postępowania, które ma na celu ustalenie obiektywnego stanu faktycznego. Tak, bo policjant zezna, to się będzie tak odbywać. Na podstawie zeznania jednego policjanta, który może być nawet nieuczciwy, albo może błędzić, na tej podstawie będą odbierać prawa jazdy. I na podstawie odczytu, który też czasami dla kierowców nie jest jednoznaczny, jak słyszymy. Wrócimy do tego wątku za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Artur Mezglewski, a specjalista prawa administracyjnego, prezes Stowarzyszenia Prawo na Drodze, jest moim gościem. We got a little bit more we go, but then it's a lot of fun. Za 18 minut, godzina 13, 7 trójek na początku 22. Czekam na Państwa listy, czekam na telefony, a dziś pytanie, czy zaostrzenie sankcji dla kierowców to aby na pewno dobry pomysł? Za, a nawet przeciw. Witamy Pana Krzysztofa, halo. Dzień dobry panu. Ja chciałem spytać, jak to od strony prawnej wygląda, bo ile mi wiadomo, nie wolno dwa razy karać za jedno przewinienie. A w tym układzie, jak odbierałem i prawo jazdy, i mandat, jest to podwójne karanie. No, z tego, co mówił pan inspektor, by tak się sprawy mają. Taki jest wniosek. Wrócimy do tego. Pan Rajmund. Panie Rajmundzie, witam. Witam. Moim zdaniem, panie redaktorze, powinniśmy odróżnić wykroczenia, nazwijmy to, z premedytacją i te, które nie wynikają z zamierzenia naszego. Ja miałem przykład w Kanadzie. Udało mi się wytłumaczyć policjantce, która mnie namierzyła radarem, że nie chciałem przekroczyć prędkości dozwolonej i odstąpiła. Tam człowiek jest traktowany trochę inaczej. U nas jednak policjant nie ma zaufania do człowieka, traktowany jest jako maszynka do wyciągania pieniędzy. Myślę, że wszyscy byśmy przyjęli te wyższe mandaty, gdyby to było bardziej sprawiedliwe w ten sposób. Ktoś pyta, dziękuję, czy starosta ma obowiązek zatrzymania uprawnień, czy jest to wymóg fakultatywny? Bo przecież kierowca może być znajomym starosty. Panie Robercie, witamy pana. Halo? 7 trójek na początku 22. Albin Sieczkowski, portal Strefa Kultury, Strefa Kulturalnej Jazdy. O tak, e.pl. Uważam, że za pomocą surowszych kar kierowcy zaczną jeździć lepiej, czyli bardziej świadomie i bezpiecznie. Często dostaję maile od kierowców, dlaczego prowadzę w ogóle bloga o kulturze, dlaczego piszę o bezpieczeństwie. Przecież starego lisa nie nauczy się nowych sztuczek. Zawsze odpowiadam, że choćby jedna osoba zmieniła swoje postępowanie na drodze, to odniosę ogromny sukces. Kierowca, który będzie miał świadomość tego, że może stracić prawo jazdy, które potrzebne mu jest przecież na co dzień do pracy, będzie, a przynajmniej jeżeli myśli choć trochę logicznie i rozsądnie, jechał wolniej. Owszem, zanim zmieni się mentalność kierowców, zanim w ogóle zacznie się ona trochę zmieniać, wielu piratów drogowych straci plastik zwany prawo jazdy, ale to dobrze. Im mniej potencjalnych zabójców na drogach, tym bezpieczniej dla nas wszystkich. Dlaczego kierowcy na zachodzie Europy jeżdżą bezpieczniej? Ponieważ od dawna są tam drogie mandaty, dostosowane oczywiście do tamtejszych zarobków. Przez kilkanaście lat ludzie już sobie tak to swoili i tak zapamiętali. Przez przyzwyczajenia jeżdżą wolniej i nie ma mowy o żadnych wygłupach czy różnych jakichś nieprzewidzianych sytuacjach na drodze. Pan Sławomir napisał, chciałbym się odnieść do wypowiedzi słuchacza. Dlaczego ktoś, kto więcej zarabia, ma niby płacić większy mandat? To może długość kary więzienia będziemy odnosić do wieku sprawcy. Panie Robercie, halo? Serdecznie, tutaj witam. Wydaje mi się, że kwestia wysokości mandatu jest taka wtórna, dlatego że najbardziej mnie zabolało i zdziwiłem się, czy ja mam pogłos? Nie wiem, ja pana słyszę dobrze, ale... No to dobrze. Aha. To, że tutaj ksiądz się wypowiedział, że istnieje niewielka grupa uczciwych sędziów, no to jest niesamowite, tak? W związku z tym, jeżeli jest tak, że mandaty podniesiemy, a możliwość wystawiania im będzie na chybił trafił, czyli wyjdzie sobie policjant, będzie tak machał jak torebką, powiedzmy, radarem tak dookoła i tak chwyci jakiegoś ptaka na przykład w locie, prawda, no i nie wiem, polującego jastrzębia i wlepi komuś mandat, no to nagle się okazuje, że taka broń może być wymierzona konkretnie jakiejś osobie, która na przykład podpadła władzy. Wyobraźmy sobie gminę jakąś, tak, i ktoś podpada, no podpada władzy, nie wiem, protestuje cokolwiek gdzieś tam, no i zasada się na niego taką pułapkę i łap jeden, drugi mandat, zabiera mu się prawo jazdy. Jeden ze słuchaczy piszących pochyla się nad trudnym losem kierowcy zatrzymanego, a co się stanie, zapytał, jak zabiorą prawo jazdy w Krakowie kierowcy ze Słupska, jak wróci do domu. Panie Małgorzato, witam, halo? Halo, dzień dobry, dzień panie dobry. Kubo. No, ja jestem za podwyższeniem tych mandatów, bo rzeczywiście te kwoty no, troszeczkę odbiegają od tego. Jednak ta nieuchronność kary wydaje mi się być najważniejsza, dlatego że co z tego, że my podwyższymy mandaty, jeżeli dogadamy się z panem policjantem i on po prostu sobie weźmie mniejszą kwotę do kieszeni. Ostatnio właśnie, kiedy zostałam zatrzymana jakieś 2 lata temu, wręcz pan policjant nie był chętny do wystawienia mi mandatu, o który poprosiłam, tylko ewidentnie było mi sugerowane, żebym, że tak powiem, jakieś pieniążki z portfela wyciągnęła i z dokumentami podała, więc dopóki będziemy mieć taką sytuację, to niezależnie od tego, jaka kwota mandatu będzie, jeżeli po prostu policjant nie będzie rzeczywiście stał na straży prawa i nie będzie jakby sugerował tutaj jakichś działań, które są nieprawne, no to nie mamy o czym mówić. Co, za granicą te mandaty są wysokie i jednak ta nieuchronność kary, która tam jest, od razu ściągamy nogę z gazu i tam potrafimy jeździć poprawnie. Co na to pan Krzysztof? Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Mnie zastanawia jedna rzecz, dlatego w sprawie tego użyczania samochodu osobie, która może nie mieć prawa jazdy. Mm-hmm. Co w sytuacji, kiedy na przykład ja pożyczam samochód mojemu koledze, który ma prawo jazdy i co oczywiście sprawdzam wcześniej, a ten kolega da samochód swojej żonie, która nie ma prawa jazdy. Dlaczego ja mam być karany za taką sytuację? Lub w innej sytuacji, gdy wyjeżdżam, zostawiam komuś samochód na przykład na miesiąc czasu i on w tym okresie czasu straci prawo jazdy i będzie dalej jeździł tym samochodem. Ja mam wrażenie, że to prawo staramy się zaostrzać, ale niestety robimy to w sposób bardzo nieprzemyślany i znowu tak na chybcika troszeczkę, tu próbujemy podnosić kary, tu coś zaostrzać, tu wymyślać nowego, a chyba nie ma w tym jakiejś takiej spójnej całości, spójnej idei. Myśli. Jak dokładnie, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Co na to pan Jerzy? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Panie Kuba, trochę jestem zbulwersowany wypowiedzią księdza profesora o wyłapywaniu ludzi, którzy jeżdżą szybciej i karaniu tych, którzy jechali prawidłowo. Ja prawie 40 lat już jeżdżę. Dużo w swoim życiu przeżyłem i kilkudziesięciokrotnie byłem karany za różne przewinienia, drobne czy większe, ale zawsze przyznawałem rację tym, którzy mnie karali, bo po prostu nie zdarzyła się taka sytuacja, żeby ktoś mnie próbował w coś wrobić, a nawet wielokrotnie byłem, że tak powiem, bardzo łagodnie traktowany. Za to dziękuję tym, którzy mnie akurat namierzyli. A moim zdaniem, no nie wiem, no na pewno wyższe mandaty ograniczyłyby ilość wykroczeń, ale poza tym zdaje mi się, że takie napisy na przykład jedź tak, jakby na przejściu dla pieszych mógł znaleźć się ktoś z twojej rodziny, też by sporo dały. Dziękuję bardzo. Pan Paweł jeszcze na koniec. Witam pana. Halo? Witam, panie Kubo. Witam. Chciałbym jeszcze poruszyć taki temat, który nie został poruszony w audycji, a którego zmiana też dotyczy. Otóż, że prawo jazdy ma być zabierane za przewożenie większej liczby osób niż jest zapisana w dowodzie rejestracyjnym. Co ze wszystkimi kierowcami autobusów, MPK, autobusami takimi, którzy dowożą ludzi na przykład właśnie do miejsc pracy, autobusami, które należą do zakładów pracy, gdzie na kierowcy jest wymuszane to, żeby brał po prostu nie tyle, ile jest w dowodzie tam 39-49, tylko po prostu tyle, ile wejdzie. Czy tacy ludzie też mają tracić prawo jazdy? Dobre pytanie. Tadeusz Wiesław Bratos, przewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Transportu. Na pewno, jeżeli się zaostrza sankcje, zawsze to jest objaw, który świadczy o tym, że dotychczasowe działania nie były właściwe. Czyli wychowawca, jeżeli prawidłowo prowadzi politykę wychowawczą, to nie musi podwyższać sankcji, czyli coś było nie tak dotychczas. Dla jednego kierowcy takie podwyższenie jest wartością bardzo, bardzo negatywną, a dla innego niekoniecznie, to zależy od jego statusu posiadania. Są kierowcy, dla których zapłacenie mandatu, nawet i wysokiego, nie jest wielką stratą, natomiast dla innego może to być bardzo dużo uszczeplenie jego budżetu. Niemniej jednak w obliczu zagrożeń na drogach, no musimy próbować rozwiązań zachodnich. Rzeczywiście na zachodzie, w Niemczech na przykład za przekroczenie prędkości o 30 na godzinę też takie kary istnieją, także no trzeba próbować, żeby rzeczywiście zagrożenie na polskich drogach malało, a nie wzrastało. 8:00 do 13:00. Ponownie na antenie ksiądz profesor Artur Mezglewski, specjalista prawa administracyjnego, prezes Stowarzyszenia Prawo na Drodze i inspektor Marek Konkolewski, Biuro Prewencji Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji. Kłaniam się panom. Dzień dobry. Witam. Dziś na pytanie, czy zaostrzenie sankcji dla kierowców to dobry pomysł. 55% internautów trójkowych twierdzi, że tak. 45% jest innego zdania. Inspektor Konkolewski, pana Przemysława, a nie tylko pana Przemysława, bardzo nurtuje ta sprawa, interesuje ten wątek. A jak jest rozwiązana, zapytał, kwestia radarów policyjnych w innych krajach unijnych. Czy posiadają funkcję identyfikacji pojazdu? To jak tam jest? Nie wszędzie. No, trzeba jednak wierzyć w uczciwość i w profesjonalizm policjanta, który zna zasadę instrukcji obsługi tego sprzętu kontrolno-pomiarowego. Panie inspektorze, zakładam, że oczywiście większość słuchaczy wierzy w tę uczciwość, ale czy czasami, jak pan doskonale wie, zdarzają się sytuacje sporne? I co wtedy? Mam stracić prawo jazdy, ponieważ policjant tak naprawdę nie ma pewności, czy to odczyt dotyczący mojego pojazdu, czy też nie? Jak wcześniej powiedziałem, policjant nie ma prawa nałożyć mandatu karnego na siłę. Warunkiem nałożenia mandatu karnego jest wyrażenie zgody, przyjęcia przez osobę... Ale my nie mówimy o nałożeniu mandatu, mówimy o odebraniu prawa jazdy. Proszę pana, pierwsza podstawowa zasada, bo w jakim kontekście mówimy? Mówimy w kontekście propozycji przekroczenia dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km na godzinę. Tak jest. Proszę pana, ten dokument, tak jak wcześniej powiedziałem, będzie niezwłocznie przesyłany do właściwego miejscowo sądu. W obecnym stanie prawnym, w przypadku, gdy kierowca w sposób rażący, umyślny, łamie elementarne zasady bezpieczeństwa, przejeżdża na trzeciego, rozmawia przez telefon komórkowy, przekracza dozwoloną prędkość, nie ustępuje komuś pierwszeństwa przejazdu i przejeżdża przez przerwaniu na czerwonym świetle, więc stwarza realne, konkretne, rzeczywiste zagrożenie, policjant także pokwitowaniem zatrzymuje prawo jazdy i ten dokument niezwłocznie jest przesyłany do właściwego miejscowo sądu, który będzie rozpoznawał sprawę wykroczenia. Panie inspektorze, umyka pan od głównego wątku, aby mam przeświadczenie, że doskonale pan wie, na czym kłopot i problem polega. Ksiądz profesor Artur Mezglewski, to jest problem. Ksiądz o tym mówił przy okazji pierwszej naszej rozmowy. Identyfikacja samochodu. Ona nie jest jednoznaczna, czy tak? No tak, tylko nieliczne urządzenia, jakimi dysponuje policja, identyfikują pojazd. Większość, szczególnie gdy mówimy o ręcznych miernikach prędkości, i to tych zarówno laserowych, jak i działających na zasadzie zjawiska Dopplera, nie identyfikują pojazdów. To znaczy, no, policja zakupiła najtańszy sprzęt, który tego nie robi, bo oczywiście żyjemy w XXI wieku i taki sprzęt istnieje, ale policja go nie ma. Więc wszystko opiera się tak naprawdę na umiejętności uczciwości, znaniu policjanta. Z uczciwością może najgorzej nie jest, ale z wyszkoleniem jak najbardziej. W tej chwili zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Policji, policjanci dokonujący pomiaru prędkości nie mają obowiązku przechodzenia żadnych szkoleń. Nie jest to, więc uczą się z instrukcji, a tak naprawdę uczą się od kolegi. Cały szereg przypadków mogę przytoczyć, gdzie pomiaru prędkości dokonuje człowiek, który nawet nie był w szkole ruchu drogowego. Panie inspektorze, słabo to wygląda, bo pan powiada, że sąd rozstrzyga. A co sąd może rozstrzygnąć, skoro strona nie ma pewności co do odczytu, co do identyfikacji samochodu? Ale my mówimy zupełnie... Na czym się opieramy? Na tym, że policjantowi się zdaje? Proszę pana, my mówimy o dwóch zupełnie innych sytuacjach, bo pan redaktor pytał mnie o zatrzymanie dokumentu. Tak jest. W przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa, policjant za pokwitowaniem zatrzymuje prawo jazdy i ten dokument niezwłocznie jest przesyłany do sądu, który jest właściwy do rozpoznania sprawy wykroczenia. I sąd wydaje ewentualne postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Sąd może, a nie musi zatrzymać uprawnień do kierowania pojazdem. Ja rozumiem, ale jak się... Ja pytam tak, panie inspektorze. Profesora i wszystkich, radiosłuchaczy naprawdę uspokoić, że mamy do czynienia z profesjonalistami, z policjantami ruchu drogowego, którzy kończyli kursy specjalistyczne z ruchu drogowego, którzy są szkoleni z zasad obsługi sprzętu kontrolno-pomiarowego i w ruchu drogowym, moim zdaniem, na drodze pracują najlepsi z najlepszych i proszę mi wierzyć, że znakomita większość z nas to ludzie prawi, uczciwi i nie musimy naprawdę obawiać się żadnych, jak to się mówi, kombinacji. Tyle, że panie inspektorze... Tak jak ksiądz powiedział, policjanta, który uczy się od kolegi. No tyle, że posługują się, jak wynika chociażby z tej audycji, urządzeniami, które nie identyfikują samochodu jednoznacznie. W tym jest problem. Panie redaktorze, nawet w kontekście tego głośnego wyroku sądu, który raz, pamiętam, uniewinnił kierującego pojazdem tylko dlatego, że zdaniem sądu policjanci nie mieli do dyspozycji urządzenia kontrolno-pomiarowego, które identyfikowało pojazd sprawcy, to jest to tylko jeden z nielicznych wyroków, dziesiątki tysięcy wyroków niezawisłych, niezależnych, bezstronnych sądów dawało rację policjantowi, który w sposób rzetelny dokonał... Identyfikował pojazd. 30 sekund nam pozostało. Ksiądz profesor Artur Mezglewski, jeszcze adrem, jak sądzę? Co do kwalifikacji. Dwa razy stowarzyszenie nasze powiedziało, sprawdzam na twierdzenia komendantów, że są wyszkoleni policjanci. Oddaliśmy sprawę do sądu administracyjnego, bo policja nie chciała ujawnić dokumentów przebytych szkoleń i w pierwszym przypadku skończyło się na tym, że policja przysłała nam oświadczenie policjanta podpisane przez niego, że przeszedł szkolenie, tylko nie pamiętam gdzie i przez kogo prowadzone. W drugim przypadku podstawą kwalifikacji tych wysokich rzekomo było skończenie szkoły policyjnej, tej podstawowej, prawda, w Słupsku. Więc takie dwa razy sprawdzili te najwyższe kwalifikacje. I takie były efekty. Panowie, musimy kończyć niestety. Ksiądz profesor Artur